إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول إن الإنسان بطبعه يميل إلى التقليد والمحاكاة خصوصا على من يراه أنه أفضل منه، فالصغير يقلد الكبير والضعيف يقلد القوي والمتعلم يقلد المعلم وهكذا. الشيخ الفوزان حفظه الله أنسمع منادام kwa tabia yake anapenda kuiga, hasa hasa kumuiga ambaye anayemuona kwamba ni bora kuliko yeye. Kwa hiyo mtoto anamuiga mtu mzima, mtu dhaifu anamuiga mwenye nguvu, mwanafunzi anamuiga mwalimu, wa hakadha. Na kama hivyo, hii ni tabia ya mwanadamu. ثم قال الشيخ حفظه الله وهذه الظاهرة لها خطورتها، جambo hili lina hatari zake، خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الصواب، hasa hasa yule mwenye kuigwa akiwa amepinda hayuko katika njia iliyo sawa sawa، itakuwa ni hatari kwa yule aliyemuiga. Kama yule aliyeigwa amepinda, na huyu aliyeiga mwenzake pia atapinda, kwa kiasi cha vile anavyompenda na kwa kiasi na vile anavyomuiga, kwa sababu anaathirika kwa tabia zake, anaathirika kwa mwenendo wake. Kwa hili jambo ni la hatari. Sheikhul Islam ابن تيمية رحمه الله يقول إن المشابهة في الهدى الظاهر تؤثر تناسبا وتوافقا بين المتشابهين. هل جامبو كما هي جامبو لكجفنانيشا نموينجين كتك مونغوز وظاهر نكتك تبيز ظاهر، hili jambo linasababisha kuwafikiana baina ya wale wenye kufanana. Yakulu hadha al-amru mahsus, jambo hili linaonekana. Yumathilu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na kusema mtu anapovaa mavazi ya maulama na yeye anajiona kama ni mwana wa chuoni, na mtu anayevaa mavazi ya wanajeshi na yeye anajiona kama mwanajeshi kama wao. Kwa hiyo jambo hili ni la hatari jambo la kuigaiga watu ambao hawaeleweki ni jambo la hatari, kama alivyoelezea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an tumuige na tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha kumuiga na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ikiwa tutafuata maulama na tuwaige maulama, ni hao wanaomuiga na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio wa kuigwa, kwa sababu wanamuiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumfuata Mtume kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الله سبحانه وتعالى آمنا للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى نسيما نيني امنكي جيزو كزوري كمتومي والله kwa yule anayemwogopa Allah na siku ya mwisho na akamtaja sana Allah. Aya hii inaamrisha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Alilokuleteeni mtume likamateni na mlitekeleze, na alilokukatazeni nalo liwacheni na mcheni Allah katika jambo hilo, kwani Allah adhabu yake ni kali. Yakulu Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah yakul hadhihi al-aya aslun kabirun في التأثي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. آية هي لمسنج مكبوة وكمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك من نياك نفتند فياك نكتك حلزاك. وإسلام ومفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك من نياك Waislamu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vitendo vyake, Waislamu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake zote. Mtume ndio kiigizo chetu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuamrisha hivyo, pia ametuamrisha tuwafuate masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tuwaige masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu masahaba hawa wamefuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake na katika vitendo vyake na katika hali zake zote, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أضع نسيمك كتفسيري آيهي na wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na waliowafuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia. Allah amewaridhia na amewaandalia pepo ambazo hupita mbele yake mito, hali ya kuwa ni wenye kukaa milele humo. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika aya hii kwamba tayari amewaridhia masahaba na tayari amewaandalia pepo hizo biduni taqyid. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti ya wale watakaokuja baada yao kwamba wawafuate masahaba kwa wema. Walladhina tabauhum biihsan, na wale wenye kuwafuata masahaba almuhajirina walansar kwa wema. Allah ameweka kaidi hii ya wema kwamba lazima tuwafuate masahaba kwa wema, ndipo tutakuwa pamoja nao, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ataturidhia kama alivyowaridhia wao, na atatuandalia pepo kama alivyowaandalia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. والآيات في هذا الباب كثيرة, ni aya nyingi zinazotuamrisha Allah, anazotuamrisha tuwafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa sababu ni wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewafundisha masahaba Qur'an na sunna zake lafdhan wa maana. Kwa hiyo masahaba ndio walio na uelewa mkubwa wa Uislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kufahamu Uislamu kutokana na Allah, kisha baada yake ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walio ufahamu Uislamu halisi kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuamini kwamba hakuna katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ubora isipokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Lazima tuamini kwamba hakuna katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim fil fadl. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea fadhila kubwa za masahaba, na kwamba yoyote atakayekuja baada yao hawezi akafikia fadhila zao na ajiri walizokuwa nazo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Mtume anasema, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, lau mmoja wenu atatoa dhahabu fi sabilillah kama mfano wa jabali Uhud, isingefikia mudi kibaba cha mmoja wao wanachotoa wala nusu yake, kwa fadhila kubwa walizonazo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Masahaba walijitolea muhanga kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoa mali zao, wakatoa miili yao kwa ajili ya kuinusuru dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapata sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tayari wameandaliwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea fadhila za hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo hatatokea mtu yoyote ambaye atakuwa bora katika umma huu na nyingine baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Yakulu al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah fi kitabihi al-ibana fi usul al-diyana yakul wa athna Allahu azza wa jal على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وأثنى الله على أهل بيعة الرضوان وأثنى الله على أهل الشجرة ثم قال ونطق الكتاب في مدح المهاجرين والأنصار وأهل الشجرة فقال جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى أموارذي مهاجرين أنصار لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى amewaridhia waumini hawa muhajirin na ansar idh yubayi'unaka tahta shajara, wakati walipokupa bai'a katika chini ya mti. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia utulivu, Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi uliokaribu. Kwa hiyo ni lazima tuamini na lazima tuwapende masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kuwapenda masahaba ni dini, kuwapenda masahaba ni iman, kuwapenda masahaba ni ihsan. Yakulu ibn Kathir rahimahullah, faya waila man abghadhahum au sabbahum au abghadha au sabba ba'dahum wala siyama sayyid as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa khayrahum wa afdalahum Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Ibn Kathir rahimahullah anasema kuangamia ni kwa wale wenye kuwachukia masahaba au wakawatukana masahaba au wakawachukia au kuwatukana baadhi ya masahaba, hasa hasa bora wa masahaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa anil jami'. Kuangamia ni kwa hao, na hakuna walioangamia katika kuwatukana masahaba isipokuwa mashia rafidha alaihim la'ainullah. Allah subhanahu wa ta'ala awalani marafidha hawa kwa kuwachukia na kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiq minhum afdalu. Abu Bakr ni Siddiq ndiyo bora kuliko masahaba wote, kwa lazima kuwapenda masahaba wote. Wa ala sabiqihim Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wa anil jami' wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهم لا يحبهم، يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيمك كهام صحابة أنصار هوا فيني إسبقوا مؤمن نهوا تكي إسبقوا منافق. Man ahabbahum ahabbahu Allah, mwenye kuwapenda Allah subhanahu wa ta'ala atampenda. Wa man abghadhahum abghadhahu Allah, na mwenye kuwachukia Allah subhanahu wa ta'ala atamchukia. Al-Imam Abu Zur'an al-Razi rahimahullah yaqul: idha ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وكمونا متو يوت أنا واتي عيب يوت كتكما صحابة ومتو صلى الله عليه وسلم جوا قم بهو نزنديق نافق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق. Na hiyo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu ni haki, na kwamba Qur'ani ni haki, mtume ni haki kwetu na Qur'ani ni haki. Hawa wanaowatia ila masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanamtia ila sahabi au masahaba kwa sababu ya kuutia ila Uislamu. Wadhalika anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallama indana haki والقرآن حق وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليطعنوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنديق. أبو زرع الرازي رحمه الله أنسمى هوا ونتاك كتيع إلا كتاب وسنة هي كتيع إلا نكوة كان مصحابة إلي وتيع إلا قرآن وسنة نواو كواجيروه أولى نواو نزنديق ونافق وهم زنادقة هوا ونافق الرافضة. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ونبغض من يبغضهم ونتبرأ ممن يبغضهم فحبهم إيمان فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الطحاوي رحمه الله أنا سمع سيستنا وبين ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم نتوها تفتوكي مباكا كتك كمبين يويوتي كتك واو نوالا هتوه بكاني نيويوتي كتك واو lakini sisi tunawachukia wale wanaochukia masahaba. Wala yadhkuruhum bi khair, hawataji masahaba kwa khair. Sisi tunawataja masahaba kwa khair, la nadhkuruhum illa bi khair. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, sisi tunawachukia wanaowachukia masahaba. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, wapenda masahaba ndiyo dini na ndiyo iman na ndiyo ihsan. Wabughdhuhum kufurun wa nifaqun wa tughyan, kuwachukia masahaba ni ukafiri na ni unafik na ni dhulma. Hawa rafidha alayhim la'inullah, sio waislamu ndugu zangu waislamu rafidha. Licha ya hayo wao hawatawadhi kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hawasali kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tauhidi kwao ni shirki na shirki kwao ni tauhidi. Aina islamuhum, uko wapi uislamu wao? Ile tauhidi wanasema ni shirki, na hii shirki tulioelezewa na mtume sallallahu alayhi wasallam wao wanasema ndio tauhidi. Kusema ya Hussein ya Fatima kwao ndio tauhidi, ambapo ni ushirikina. Kwa nini hawasemi ya Allah? Wasema ya Allah ndiyo shirki. Aina islamuhum, uko wapi uislamu wao? Maulama wanasema man shakka fi kufrihim fa kufruhu mutahayyin, anayetia shaka katika ukafiri wa hawa Shia Rafidha ukafiri wake ni lazima mtu huyo. Kwa nini watu wanatia shaka mpaka sasa wanasema hawa ni waislamu? Kwa nini waislamu hawa wako vipi? Waislamu hawa wako wapi? Waislamu hawa na uislamu uko wapi? Uislamu wa Shia uko wapi? Iko wapi imani ya mashia wanaopinga Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaopinga hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam? Aina alislamu fihi? Ndugu zangu waislamu, lazima tuufahamu uislamu, lazima tufahamu Qur'ani, na lazima tufahamu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani inawasifu masahaba, wao wanawatukana masahaba. Qur'ani inawasifu masahaba, wao wanawalani masahaba. Qur'ani inawasifu masahaba, wao wanawakufurisha masahaba. Aina islamu huu? Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatihil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.